spółdzielni prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 11 marca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ jest w kontakcie z władzami Etiopii po katastrofie lotniczej. Dyplomaci mają pomagać rodzinom polskich ofiar tego wypadku. Do tej pory jest 35 tysięcy wniosków na ocieplenie domów i wymianę pieców. To dotychczasowe podsumowanie programu Czyste Powietrze. Producenci papierosów mają palący problem. Skarżą się na brak przepisów, bez których w połowie maja będą musieli wstrzymać produkcję. Strona polska jest w kontakcie z władzami Etiopii w związku z katastrofą lotniczą w tym kraju. Takie informacje przekazuje rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wczoraj w tragicznym wypadku zginęło 157 osób z 35 krajów, w tym dwóch Polaków. Jedną z nich jest wieloletni pracownik MSZ-u, drugą osoba małoletnia, mająca obywatelstwo polsko-kenijskie. Oprócz wymiany informacji również staramy się uzgodnić dalsze kroki, które dotyczą właśnie tych rodzin ofiar i samych ofiar. Ewa Suwara, rzeczniczka MSZ-u, dodaje, że proces wyjaśniania przyczyn tragedii nie będzie krótki. Boeing 737 MAX 8 rozbił się wczoraj rano, zaledwie 6 minut po starcie z lotniska w stolicy Etiopii. Samolot leciał do stolicy Kenii, Nairobi. Wiadomo, kto prowadził samochód, który miał wypadek w piątek w Sopocie. Zginęły wtedy dwie osoby, a trzy zostały ranne. Okazało się, że za kierownicą siedział 31-latek i miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Usłyszał dwa zarzuty: spowodowania śmiertelnego wypadku po pijanemu oraz niezatrzymania się do kontroli. Grzegorz Armatowski śledzi ten temat. Prokuratura przyjęła, że działanie mężczyzny było umyślne, ponieważ oprócz tego, że był pijany, jechał z nadmierną prędkością powyżej 100 km na godzinę. Jak ustaliłem, mężczyzna przyznał się do winy i składał wyjaśnienia. Wcześniej był karany. Sąd w Sopocie aresztował go na 3 miesiące. On także został ranny w wypadku, ale już dziś jego stan zdrowia był na tyle dobry, że prokuratura mogła go przesłuchać. Dwaj jego koledzy zginęli na miejscu, a dwaj pozostali nadal są w ciężkim stanie w szpitalu. Przypomnę, do wypadku doszło w piątek nad ranem na Alei Niepodległości. Volkswagen z dużą prędkością uderzył w słup trakcji trolejbusowej. Prokuratura ustaliła, że chwilę wcześniej uczestnicy wypadku byli na molo w Orłowie. Tam ukradli koło ratunkowe. Później zauważył ich policyjny patrol i próbował zatrzymać do kontroli. Dodam, że mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Są chętni na wymianę ogrzewania i ocieplanie domów. Do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w całym kraju wpłynęło 35 tysięcy wniosków. Kończy się zima, więc teraz zapewne będzie ich więcej. Tak mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk. Szacujemy, że ta ilość wniosków będzie wzrastać teraz z następującym sezonem, ale też i z tym, że jednak jak sąsiad zobaczy, że ktoś ocieplił dom, wymienił piec i dostał pieniądze, to jest najlepsza zachęta i promocja. Stąd oczywiście będziemy dalej promować ten program, zachęcać. 35 tysięcy wniosków, no jest to znacząca liczba, ale zgodnie z założeniami programu w roku powinno być powiedzmy 150 czy 200 tysięcy. Politycy i eksperci w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie rozmawiają o tym, jak przyspieszyć i ulepszyć program, żeby mogło z niego skorzystać jeszcze więcej osób. Wojewódzkie fundusze będą przyjmowały wnioski do 2027 roku. Na realizację programu Czyste Powietrze jest 1 mld złotych. Ocieplanie domów i wymiana pieców to jeden ze sposobów na walkę ze smogiem. To jeszcze w kwestii palenia. Polska może mieć problem z produkowaniem papierosów. Izba Handlu ostrzega, że mamy opóźnienia we wprowadzaniu systemu do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Czas jest do 20 maja i jeśli nie zmieni się prawo, to stanie między innymi produkcja. Mamy nadzieję, że pojutrze zajmie się tym Senacka Komisja Zdrowia, że 20 marca Senat przyjmie tą ustawę i prześle ją do podpisu prezydenta. Pytanie, czy prezydent ją podpisze od razu, czy będzie zwlekał te 21 dni, na które mu prawo zezwala. Czas płynie. To dyrektor Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Polska jest jednym z największych producentów wyrobów tytoniowych w Europie. 80% produkcji trafia na eksport. Słychać ostrożne głosy o nadziei na przełamanie impasu w sprawie Brexitu. Są wyraźniejsze po telefonicznej rozmowie premier Wielkiej Brytanii Theresa May z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem. Niewykluczone, że politycy spotkają się jeszcze dzisiaj w Strasburgu. Dzisiejsze dotychczasowe wydarzenia podsumuje Beata Płomecka. Jeszcze rano nastroje były pesymistyczne co do możliwości porozumienia. Kontynuujemy niebezpieczną przepychankę. Czasu na uzgodnienie zostało bardzo mało, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów.

kwisz Emadę Tworzywa. Już chciałam powiedzieć, że za tydzień w Aksamicie ciąg dalszy naszych spotkań z tą płytą, ale przecież nie, za tydzień w Aksamicie w roli głównej Ludua Ją, więc obiecuję, że w czwartek w dopołudnia wrócimy do ich nowego albumu. A wracając do Ludua Ją, pani Magda napisała: było cudownie. Artystka, muzycy, utwory, brzmienie, atmosfera, rozmowy i to takie nasze babskie gadulstwo, które zrozumie tylko druga kobieta. Śmiałam się, że brakowało wam tylko butelki wina. Urocze. I też emocje. Emocje tego wieczoru, emocje tego, co mówiła Lu, jej muzyki, piosenek i emocje pani Aniu. Piękne, pozytywne, szczere. Jeśli chodzi o emocje, to one niechcący zupełnie zagrały pewną rolę w tym naszym spotkaniu. Moje emocje. O tym będzie można przekonać się za tydzień w Aksamicie. Już teraz zapraszam i przypominam, w przyszłym tygodniu w roli głównej Lu Dua Ją, a za chwilę dziś w tej audycji fragment tego, co działo się w sobotę. Na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kilka minut po 19. Ale na razie jesteśmy wciąż w Aksamicie przy niszczeniu obcasów. Nie wiem, czy to przez ten nowojorski sentyment, bo miesiąc temu równo chodziłam sobie ulicami Manhattanu, czy po prostu to w zupełności wystarczy. To jest świetna rzecz. Seconds w wersji LCD Sound System, początek ich kompilacji Electric Lady Sessions. Nasze zamknięcie dzisiejszego kącika do niszczenia obcasów w Aksamicie. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy, oczywiście jestem tam i czekam na wasze listy. Jestem tam, czyli pod tym adresem. Można mnie także znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Dzisiaj często w tej audycji myślimy trójkami, jak żeby inaczej w programie trzecim. I teraz kolejna taka właśnie kompilacja. Bardzo subtelna, bardzo piękna. No właśnie, i kolejna trylogia dziś w Aksamicie to momenty nadzwyczajnie subtelne. Hania Rani, Eden. A teraz ktoś, o kim nie zapominamy i pamiętamy także, jak pięknie opowiadał o swojej płycie i o swojej muzyce. Misia Futak. Nie zaczynaj, Misia Futak. Płyną listy od was, za wszystkie bardzo dziękuję. Dobry wieczór, pani Anno. W ubiegłym tygodniu polecała pani serial o dekadencji lat 80. Jeśli to możliwe, to proszę o tytuł. Ten serial to Pose. Niezmiennie zachęcam i polecam. A ja z innej beczki, pisze pani Joanna. I trochę a propos chodzenia po Manhattanie. Nie tak dawno w czwartkowym do południa opowiadała pani o księgarni Strand i znalezionej tam książce I Want My MTV. I opowiadała pani tak magicznie, że aż poczułam, że moja ostatnia podróż do Nowego Jorku jest totalnie do powtórki. Pani Joanno, trzeba wracać do Nowego Jorku. I dalej, nie chcąc popełnić błędu, zapytam zawczasu, gdzie powinnam pójść w Londynie? Czy też tam pani poleci jakieś ciekawe, warte odwiedzenia miejsce? Pani Joanno, zostało nam 27 minut aksamitu. Nie zdążyłabym nawet rozpocząć mojej wypowiedzi na temat tego, ile jest ciekawych miejsc w Londynie, ale jeśli ma pani w sobie żyłkę ryzykanta i szaleńca, to polecałabym jednak spróbować zapolować na wyprzedane już bilety na wystawę w Muzeum Wiktorii Alberta, wystawę Christiana Diora, chyba że widziała ją pani wcześniej w Paryżu, ale nawet jeśli ta londyńska jest troszkę inna. I jest to wystawa, która jest absolutnie zjawiskowa i myślę, że każda osoba wrażliwa na sztukę, na tworzenie i na piękno będzie nadzwyczajnie wprost zainspirowana no właśnie tym, zmierzeniem się z prawdziwym talentem i z historią, historią więcej niż mody, to z pewnością. A przez to, że wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem i jest już cała sprzedana, podpowiem, około 15 każdego miesiąca można polować na specjalne bilety. To proszę spróbować i proszę koniecznie dać mi znać, czy się udało. aksamit@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy w sprawie Ludwają, lub aksamicie za kilka minut, wcześniej Eni. I know you're probably sleeping, but I got this thing I keep thinking. Yeah, I admit I've been drinking. The void is back and I'm blinking. I cannot stop the aeroplane from crashing, and we circle down from the sky. Yeah, so hang on me, hang on me, hang on me. Saint Vincent, Hang on Me, znane najpierw na płycie Mass Seduction, a później ujawnione raz jeszcze w tej subtelniejszej

także dłoń namaluje. Dlaczego i jak to wyszło? O tym już za chwilę. Jesteśmy na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ja wprowadzam to pytanie i ten wątek i mówię, jeśli dobrze pamiętam, upadłaś się, że zrobisz to za jednym podejściem w czasie rzeczywistym piosenki. Podejść, zdaje się, w końcu było 5. I did it five times in 5 minutes. I wanted it to finish it exactly on that moment, but I didn't manage. I wanted it to be all same time, but my heart was just pounding so much. And it's really funny because I draw with a certain scale all the time. And then for the album, I wanted to make a goodie bag. And so I wanted to draw tattoos and little things that people could put and wash off like children. And so I suddenly had to draw really small, which is a very strange thing when you're used to a format. To change the format is really a kind of mind bug. So I got used to drawing tiny things, which was so lovely. And then I had this idea of thinking, oh, can I draw something huge? And I thought that would be really exciting. But in fact, it's a nightmare, because when you're drawing on the ground, you have no reference of is it proportioned or not? And I'm drawing my hand as I'm watching it. So the difference between what I was seeing there and the huge hand on the ground. So I was trying to work that out. And we did it in a parking lot. And it was a parking lot for truckers who had huge trucks. And when I got there with my sister, Lola, and, you know, huge, huge papers and big kind of, and a pot of ink and a huge paintbrush, they looked at us like, what are those girls doing, you know? And I put all the stuff on the ground, and I had this song hiding in my knickers under the dress so that I could hear. We didn't even have a sound system, so I could barely hear it. Was the heart beating and drawing without anything under, so just trying to work it out. And it was great because they laughed for an hour. All the guys were like... And when suddenly they saw what I was doing, they were just kind of really curious about it. And by the end, it was great. I had 5 truckers sitting down like this, and was saying, do another one. And the last one I did, I gave to them. And so in this huge parking lot, they've got massive hands with It's You, with all of the team who was super sweet in front. And it was great fun. I wanted to do a video with Sean, with Cat Power, but it's a running gag now. We recorded this song with the sea in between us. I recorded my bit. I sent it to her thanks to new technology. She recorded. She got the song when she was in Miami. She went to LA. That's where she recorded. She sent it back to me. We did the mixing and everything in Paris. And I thought maybe for the video we'll manage to be together. But no, she's on tour. I'm starting that. So it's this kind of very strange distance thing. And I thought it's a song that I like very much. And I thought apart from her in it, I didn't see what I could do. And that's when I thought of the drawing of thinking, well, I'll wait for her. I'll draw like if it was our two hands trying to touch and never reach, because for the moment we haven't been in the same room together. No właśnie, Ludwa ją opowiada o teledysku do utworu It's You. I mówiła o tym, że tak, że rzeczywiście było to 5 podejść, każde miało jednak 5 minut, czyli troszkę więcej niż czas piosenki. I to wszystko działo się z drżącym sercem w wielkiej hali. Taka hala była potrzebna, dopowiem, żeby umieścić kamerę odpowiednio wysoko, by zdołała tę wielką płachtę sfilmować. Lu mówi o tym, że to w ogóle doświadczenie było dla niej nowe, skali, w jakiej tworzy na potrzeby promocji nowej płyty. Specjalna edycja jej ostatniego albumu zawiera maleńkie rysunki Ludwają, które można sobie odwzorować jako tatuaże, więc na potrzeby tej produkcji musiała wszystko, co rysuje, nieco zmniejszyć. Z kolei na potrzeby teledysku wszystko nagle musiało być ogromne i nagle zdała sobie sprawę, rysując tę dłoń, że zupełnie nie ma żadnego punktu odniesienia i nie do końca wie, jak się w tym wszystkim poruszać. Sprawa była o tyle absurdalna, że ta wielka przestrzeń to była po prostu hala, w której parkują ciężarówki i kierowcy ciężarówek obserwowali, co właściwie robi ta dziewczyna z urządzeniem odtwarzającym muzykę w majtkach, ponieważ w ten sposób w słuchawkach słuchała swojej piosenki, starając się zdążyć w 3 minuty i 3 sekundy narysować tę właśnie rękę na tym wielkim, wielkim arkuszu, mając ten wielki, wielki zbiór atramentu i robiąc wszystko w skali o wiele, wiele większej niż ta, do jakiej zazwyczaj jest przyzwyczajona. Teledysk zresztą zrealizowała jej siostra. A piosenka, tak naprawdę jedyny teledysk, jaki przyszedł do głowy, to ten, by wreszcie spełnił się ten duet, zmaterializował fizycznie tu i teraz, czyli by w teledysku wystąpiła Cat Power. Ale oczywiście, tak jak nie udało im się wspólnie nagrać tego duetu, korzystały tutaj z dobrodziejstw technologii, a tak naprawdę cały czas dzielił je ocean, tak samo i nie udało się paniom przez taką właśnie nadzwyczajną zajętość spotkać na planie teledysku. Stąd Lu pomyślała, że poczeka na nią i wyciągnie do niej dłoń. Ręka Lu napisała także kilka bardzo czułych, bardzo pięknych słów w wewnętrznej części płyty winylowej i dopiero dziś na Aksamicie odkryłam, że dedykacja jest nie tylko na przodzie prezentu dla mnie, ale i w środku. I naprawdę wzruszona. Posłuchajmy teraz właśnie z tego winyla. It's you. It seems hard to believe it's still you. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I stutter, I end up with you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. Will you go, go with you? If I ever forget this one to talk about you, it's just me and you, hand in hand. It's wherever I'm going. If I ever forget, there's one to talk about you. And whatever they say, whatever you do, my love will remain exactly the same for you. It's right till the end. It's just me and you. And in my it's just me and you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I start, I end up with you. Yes, wherever I stop, I end up with you. Yes, wherever I stop, I end up with you. No i zatrzeszczało. Z płyty winylowej It's You, Lu Duayo i Cat Power. Lu opowiadała także o tym, słyszeliście to przed piosenką, że kierowcy ciężarówek podeszli dość sceptycznie do tej dziewczyny, która zamierza coś dziwnego narysować, a pod koniec byli zachwyceni i chcieli więcej. Co więcej, w tej hali na tym parkingu wisi teraz jedna płachta, bo jedna z pięciu dłoni narysowanych przez Lu namalowanych właściwie przez ludu, a ją zdobi teraz ten, jeśli dobrze pamiętam, podparyski parking. W już pełnym zapisie naszego spotkania będzie i o samej piosence, o tym, dlaczego to musiał być duet i dlaczego to musiał być duet właśnie z Cat Power. Właściwie nie sposób streścić całego tego naszego spotkania, bo kiedy zobaczyłam, że w planie piosenek, które Lu zamierza dla nas zagrać, jest także ta z pierwszej płyty, utwór I See You, od którego w pewnym sensie wszystko się zaczęło, wiedziałam, że nie skupimy się tylko na tym, co tu i teraz, ale także i przypomnimy o tych początkach tej dziewczyny, która, jak mówił Paryż, ma wszystko, chociaż nikt nie wie, dlaczego na to wszystko zasłużyła, a tak naprawdę czuła, że nie ma nic. I gdyby ta piosenka, gdyby jej nie było, gdyby nigdy nie powstała, albo gdyby nie miała szczęścia, nie trafiła w swój czas, wszystko mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej. I dlatego też jestem spokojna, że chociaż to będzie duża dawka jednej osoby w jednej audycji, to o czym mówi i jak mówi, wykracza poza jedną wokalistkę, jedną muzykę i jeden temat. Możecie być spokojni, że czeka nas w przyszłym tygodniu naprawdę czarujący wieczór. A to był Aksamit. Dziękuję i do usłyszenia. Where the cars go by, all the day and night, why don't you see? What's so wrong?